بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيوا ni tarehe 20 mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim lilimam Abdul Azim ibn Abdul Qawi Abi Muhammad Al-Mundhiri رحمه الله تعالى. فندلينا كسوم كتاب الإيمان كي وليو توانز كتك ملانغ باب إذا أبق العبد فهو كفر عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. قال رحمه الله عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. طاعة العبد لسيده في طاعة الله تعالى من أعظم القربات. نتوما أكيومت وملكيوا كمتي يلبنواك أنا ملكي ni miongoni mwa ibada kubwa anazojikaribisha mtumwa yule na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa kuna athar ya Jarir ambao ni mawqufu, na kuna hadith ambao ni musnad ila Nabii sallallahu alayhi wasallam. عن الشعبي أو الشعبي عن الشعبي عن جرير، وهذا الحديث يرويه منصور عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. كتك حديث إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. في تزامي حديث كيشك ترولي كتكهي أثر لقد يوياكي أمبوني موقوف كتك حديث يا جرير بن عبد الله رضي الله عنه نتوم صلى الله عليه وسلم أتوب خباري أنه إذا أبق العبد أي إذا هرب من مواليه mtumwa akiwakimbia wale wenye kumiliki lam tuqbal lahu sala, haikubaliwi kwake hata swala moja atakayoiswali. Wadhalika anna al-abd mamlukun li sayyidihi fi dhatihi wa manafi'ihi. Na hii ni kwa sababu mtumwa ni milki ya yule aliyemiliki. Na hapa tukizungumza swala hili tuzungumzia ikiwa huo utumwa utakuwepo, na hili jambo lipo. Kwa mfano, kukatokea vita بين يا دولة كإسلام ودولة يوتي يا كفر وإسلام وكشندا وكواتيكا متيكا katika upande wa kufar wale moja kwa moja ugeuka kuwa ni watumwa. Kwa nini wawekwa kuwa ni watumwa? Kwa sababu walikataa kuwa watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupenda kwao. Allah akawajazi kwa kitendo kiovu chao cha kutotaka kuwa ni watumwa wa Allah, na wameketi katika hii ardhi kazi yao ni kula tu, wanakula katika riziki za Allah. Allah anawapa neema mbalimbali kisha hawataki kumwabudu Allah. Allah akawajalia ni watumwa wa waumini, kwa wakaingia katika riq, na hili jambo lilikuwepo, wala Uislamu haukuja kuliondoa kabisa. Kuna fikra wayasomeshwa katika ayari kwa Uislamu ulikuja kuondoa jambo la utu. Ni kweli Uislamu umeka ajri kubwa sana katika suala hili, lakini kuja kuliondoa kabisa, ngesema moja kwa moja tu Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hakuna kitu chaitwa utumwa. Kwa hiyo yeye ni milki ya yule anayemiliki katika dhati yake na manufaa yake, yani kazi anayoifanya pia malipo yake yaregia mwanzo kabisa kwa nani? Kwa yule anayemiliki. Fa idha haraba faqad fawata ala sayyidihi dhalika, kwa wakikimbia itakuwa yule anayemiliki amemkosesha manufaa haya. Qila alhadithu mahmulun ala almustahil liliibaq la lam tuqbal lahu salatun. Wanaoviona wasema hii ni kwa yule aliyehalalisha kile kitendo cha kukimbia yule anayemiliki, kumkimbia. Fayakfuru wala tuqbalu lahu salatun wala ghayruhu, akihadalisha kitendo kile basi atakufuru kutoka katika Uislamu, bimaana haitakubaliwa kwake yeye swala wala amali yoyote nyingine, sababu amehalalisha kile ambacho Allah amekiharamisha. Wanabaha bisalati ala ghairiha li'idhamiha wa fadliha. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja ibada ya swala pasi na ibada yote nyingine kwa sababu ya utukufu na ukubwa wa ibada ya swala, kwa ni ibada adhimu, ndio maana akaitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqila bal alhadithu yashmalu ghayra almustahil aidan, na wengine katika wanaoviona wasema hata yule ambaye hahalalishi ile jambo amefanya ni maasi, hakusema ni halali, pia aingia katika hii hadithi. Wala yalzamu min adami qabuli al-amali adamu siha, na wala hailazimu kuwa amali yake haikubaliwi basi ile amali yake haisihi. Nini maana maneno haya? Akiswali ile swala anaoiswali kifiqhi ni sahihi, sababu atakuwa amejitahirisha, ameswali swala kwa nguzo zake na wajibati zake mpaka kaimalize ile swala. Katika fiqi, ikihukumiwa ile swala ataambiwa hana haja ya kuiregelea tena ile swala, kwa sababu swala imetimia. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana ajiri yoyote, pamoja na kuwa ni lazima aswali, lakini swala yake mbele ya Allah haina thawabu yoyote. Kwa kuna vitu viwili hapo, ile swala ni sahiha lakini haikubaliwi. Ataswali swala yake ni sahihi, ametawadha, ameswali kwa nguzo zake na wajibati zake, akaitimiza ile swala, lakini kwa kitendo hiki alichokifanya Allah hamlipi thawabu kwa ile ibada ya swala anaoifanya katika hali kama hii. Fa salatul abiqi غير المستحيل صحيحة إذا كانت كاملة الشروط والأركان ولكنها غير مقبولة. كصلاة يمتم أن يمكن بي بنا واكي نصلاة صحيح إكيو مكمليك مشارطياك ننغزوزاك لكن هيك بليوي. وذلك لاقترانها بمعصية لا kama dalla ala dhalika hadha alhadith. Na hii ni kwa sababu ile swala yake aiswali hali ya kuwa yuko ndani ya maasiya, yuko ndani ya maasiya, fanya maasiya. Wala tanaqudha fi dhalika, kama tulivyotaja kuna mgongano. Fa inna athara adami alqabuli yadhharu fi suquti althawabi walajr wa athara as-sihhati yadhharu fi suquti alqada wa annahu la yu'aqabu uqubata tarik as-salah. Na maneno ya Imam an-Nawawi rahimahullah katika sharh ya sahih Muslim, an-Nawawi yasema hakuna mgongano baina haya maelezo, kwani athari ya kukubaliwa ile swala hudhihiri kwa kuangushiwa thawabu kuwa hapati. Kwa hapo utasema swala yake haikukubaliwa, athari yake ni kuwa hapati thawabu katika ile swala. Na athar ya kusihi ile swala hudhihirika kwa kuwa haambiwi aregelee ile swala, kuonyesha kuwa ile swala imesihi. Yawezekana swala kusihi na mtu asipate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atafanya maasi, kama mfano katika hadithi hii. Bimaana kuna baadhi ya maasi ambayo Mtume salama ametaja kuwa anayefanya hivi swala yake haikubaliwi, haimaanishi kuwa asiswali, la, maana yake ni kuwa hana thawabu katika ile swala atakayoiswali. Kwa hayo madhambi aliyotaja Mtume salama, kama hili mojawapo. Na hii yaonyesha kuwa maadamu hakuhalalisha kitendo cha kukimbia, amekimbia kuwa ni maasi aliyofanya, bado abakia kuwa yeye nani, ni msafi. Na ndio hapa aje kwenye hiyo athari ya juu tuliyosoma, ani Shaabi an Jarir annahu sami'ahu yaqul ayyuma 'abdin abqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilayhi. Kwa hivyo kufuru hapa tumeielewa ni ipi? Ikiwa atahalalisha hiki kitendo itakuwa ni kufrun akbar. Ikiwa yuwafanya ni maasi, yuwajua ni maasi, hapa itakuwa ni kufrun duna kufrun. Kwa hivyo haitamtoa katika Uislamu. Na ndiyo maana Mansur, wa Mansur hadha, huyu Mansur ambaye ndiyo mpokezi kutoka kwa Shaabi rahimahullah, asema qad wallahi ruwiya ani nabii sallallahu alaihi wasallam, bimaana anayo mapokezi ambayo yaishia mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo katika hiyo hadithi inayofuata. Lakini yasema walakinni akrahu an yurwa anni hahuna bil Basra, awaambia wale wanafunzi wake, lakini fahamuni nyinyi mnaoelewa ilmu ya hadithi, sitaki nipokelewe hadithi hiyo nikiwa hapa Basra. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Basra kulikuwa kumeenea ukhariji, kumeenea madhehebu ya Mu'tazila na Khawarij, lintishari al-Khawarij wal Mu'tazila. Akitaja hii hadithi akasema ayyuma 'abdin abqa min mawalihi faqad kafara Khawarij 80, mwasikia hata Mtume wa salam amemkufurisha. Wataichukua dhahiri ya hii hadithi, wataanza kukufurisha watu kwa madhambi makubwa wanayofanya. Unafahamu? Akachelea kuwa nikitoa hadithi hii watu wataichukulia hii hadithi kuwa ndio nini, ndio hujja katika bid'a yao, wakati hadithi sio maana yake kule wanakokwenda Mu'tazila na Khawarij. Ndio maana sitaki kuitaja hadithi hii nikiwa wapi, Basra. Na hapa tutapata faida nzuri sana, kwa mtu anapozungumza atizame wale anaozungumza na wao ni nani. Tizama wale unaozungumza na wao ni nani. Kwa mfano katika jambo la tarikus salah, hukumu ya tarikus salah ni nini? Ni kweli kuna ikhtilaf baina alulama katika tarikus salah ni kufrun akbar ama ni kufrun duna kufrun. Ikiwa wewe kwa mfano waitakidi kuwa ni kufrun duna kufrun, bimaana haimtoi mtu katika Uislamu, ukaulizwa na mtu tariku sala, ye mwenyewe ni tariku sala, akuuliza hivi hukumu ya kuacha swala nini, na wewe umjua ni tariku sala, huyu ukimwambia kuwa ni kufru nduna kufra, ataswali tena huyo? Haswali tena. Naambiwa bwana, kumbe utoki katika Uislamu bwana. Mimi bado Muislamu na siswali. Sasa huyu mwambie ile kauli ya wale wanaovione wanaosema kuwa ni kafir atoka katika Uislamu, ili awache jambo kama hili. Sasa haya mambo ni lazima uyapime, wanaovione huyapima, wakajua kuwa huyu aambiwa nini katika kile anachoelekezwa nacho. Na ndio maana ukakuta Mtume wa sallam katika kulitabikisha hili na kutufundisha sisi hili, akaja kijana akamwambia, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana saim, naweza kumbusu mke wangu nikiwa mmefunga? Kumbusu, waelewa waliooa maana yake nini, si kumbusu hapa na fuaa, aelewa. Mtume salama akamwambia la, usifanye. Akaondoka yule kijana. Akaja mtu mzima kwa Mtume, wa hadith thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah uqabbilu wa ana saim, qala na'am. Alipokuja mzee akamwambia ndio. Masahaba wakaanza kuangaliana, vipi, mbona yule anaambiwa la, huyu anaambiwa na'am? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza kwamba yule ni kijana, ukimpa fursa tu ukamwambia nenda, yaruhusiwa yule ataangamia, ataingia mpaka kwenye kitendo cha ndoa, hataweza kujizuia, itakuwa ni sababu ya yeye kujiangamiza. Lakini huyu mzee aweza kujizuia, ni mtu mzima. Tizama namna gani Mtume salama alivyochunga. Na hivi ndivyo walivyokuwa wanavyoona kutabikisha mafunzo ya Mtume salam. Ilikuwa iwaweza Mansur rahimahullah kueleza hadithi hii mpaka kwa Mtume salam, lakini hii hadithi akasema siwezi kuitaja hapa ikapokelewa kutoka kwangu nikiwa wapi? Basra. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Basra wengi walikuwa wameingilia katika dhehebu la i'tizal na wengine walikuwa khawarij. Ndio maana akachelewa, sije wakaichukua hii hadithi wakaitumia vibaya. Hadithi au mlango unaofuata, qala rahimahullah ta'ala, babu innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يحكي عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر. عمرو بن العاص سمع من ممسكي أمتم سلم أكسما وازي وازي سيسيري مل زوات. إن آل أبي أي إن آل طالب وهي قريش. إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء. نهابا أنا وقصدي لما قريش. حذف المضاف إليه عمدا. عمرو بن العاص هكو تاج مضاف إليه وكو قصدي هكو تاج ما قريش. لكن أصلا ني آل أبي طالب وهي قريش. لكن هكو تاج ما قريش. وفي بعض الروايات قال يعني فلانا كما يلفها وهي كناية من بعض الرواة. هيني كناية إمتميك نباذي وبكيزي وهي حديثي. كنين خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره فكنا عنه ليسوا بأوليائي. Kwa hivyo akataja kusema bani fulan au abi fulan kwa sababu ya kuchelea fitna, ima kwa nafsi yake ama kwa nafsi yake na wengineo, watu waseme kabila fulani Mtume sallam amelitaja kisha akasema hawa si watu wangu, hawa si vipenzi wangu, kisha ukataja jina la kabila fulani, yaweza kuleta fitna. Hata wale kabila fulani waweza kusema wewe umsingizia Mtume sana. Maji asema hivyo. Kwa nini? Sababu kabila yetu vipi tutaje sisi? Sisi si watu wake. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Makuraish, vipi aseme hawa si katika jamaa zangu, hawa si katika watu wangu? Kwa hivyo ikawa wakitaja wataja kwa kinaya. Laysu bi awliyai innama waliya Allah wa salihul mu'minin ay man salaha minhum ay man ahsana wa amila saliha. Wal ma'na la uwali ahadan bil qaraba. Mtume sallam amaanisha hapa kuwa mimi simpendi mtu kwa sababu ya ukaraba wake, kuwa ni jamaa yangu, ndugu yangu, mtoto wa ammi yangu, la. Wa innama uhibbu Allah lima lahu min alhaqq alwajib ala alibad. Mimi nampenda Allah kwa sababu ya haki aliyonayo Mola wetu juu ya waja wake. Wa uhibbu salih almu'minina liwajhi Allah, na nawapenda wema katika waumini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uwali man uwali bil imani was salah. Kwa hivyo nampenda yule ninayempenda kwa imani aliyokuwa nayo na wema aliyokuwa nao. Sawaun kana min dhawi rahimi au la, iwe sawa ni katika jamaa zangu, familia yangu au la. Maadamu ni mu'min na ni mwema, mimi nitampenda hata akiwa si jamaa yangu. Na maadamu ni kafira na ni muovu, nitamchukia hata akiwa ni jamaa yangu. Fikiri mwaelewa. Ndio maneno aliyokusudia Mtume sallam. Walakin urai lidhawi rahimi haqqahum bi salati rahim. Lakini pamoja na hayo Mtume sallam alikuwa akichunga kizazi, akiunganisha kizazi. Haki yao atawapa kama ndugu zake. Lakini katika kupenda au kuchukia, apenda yule ambaye ni mu'min mwema, na amchukia kafir ambaye ni muovu. Huyu awe si jamaa yake atampenda, huyu awe jamaa yake hatampenda. Na Makuraish mwanzo walimpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno haya, kwa sababu haiwezekani kuwa kwa sababu wewe ni ibn ammi yangu uwe ni wangu, pamoja na kuwa wapinga imani wamkufuru Allah, wakati huyu si jamaa yangu awe si mtu wangu kwa sababu hatuna nasaba baina yetu, pamoja na kuwa yeye ni mu'min na ni mwema. Haiwezekani. Kwa hivyo jamaa zangu ni wale waumini wema, au ni watu wangu hata ikiwa sio ndugu zangu. Ala inna ala abi yani fulana laysu li bi awliya innama waliya Allahu wa salihul mu'minin. Ndio maana maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tutosheke na hizo tatu insha Allah. Muktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.